अथर्व वेद बाहरवा कांड सुक्त पहला। देवता भूमि पृथ्वी को धारण करने वाले ब्रह्म तप यज्ञ दीक्षा तथा विशाल रूप में फैले हुए जल है। इस पृथ्वी ने भूतकाल के जीवों का पालन किया था और भविष्य काल के जीवों का भी पालन करेगी। इस प्रकार की पृथ्वी हमें निवास के हेतु विस्तृत स्थान प्रदान करे। जिस भूमि पर ऊंचे नीचे तथा समतल स्थान है तथा जो अनेक प्रकार की सामर्थ्य वाली जड़ी बूटियों को धारण करती है, वह भूमि हमें सभी प्रकार तथा पूर्ण रूप से प्राप्त हो और हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। यह पृथ्वी सागरों, नदियों, झरनों और सरोवरों के जल से सुशोभित है। इस पृथ्वी पर कृषि की जाती है जिससे अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न से संसार के प्राणवान मनुष्य, पशु आदि तृप्ति पाते हैं। इस प्रकार की पृथ्वी हमें उस प्रदेश में प्रतिष्ठित करे जहाँ पर रसदार फल उत्पन्न होते हैं। जिस पृथ्वी पर चार दिशाएं हैं, जिस पर अन्न उत्पन्न होता है और जिस पर किसान खेती करते हैं तथा जो सांस लेने वाले एवं गतिशील प्राणियों को धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे लिए दुधारू गायें और अन्न धारण करें। हमारे पूर्व पुरुषों अर्थात पूर्वजों ने जिस पृथ्वी पर अनेक प्रशंसनीय कार्य किए, जिस पृथ्वी पर देवों ने अत्याचारी दैत्यों के साथ संग्राम किया तथा जो पृथ्वी गायों, घोड़ों तथा पक्षियों को आश्रय प्रदान करने वाली है, वह पृथ्वी हमें तेज और ऐश्वर्य प्रदान करे। जो पृथ्वी वनों को धारण करने वाली तथा संसार के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली है, जो पृथ्वी अपने सीने अर्थात खादानों में स्वर्ण को धारण करती है तथा वैश्य वानर अग्नि को आश्रय प्रदान करती है, वह पृथ्वी हमारे लिए धन प्रदान करे। देवगण जागृत रहते हुए अथवा सावधान रहते हुए जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वह पृथ्वी हमें मधु धन एवं बल से युक्त करे। जो पृथ्वी पहले सागर के जल में डूबी हुई थी, मनीषी जनों ने अनेक प्रकार के कार्य करते हुए जिस पृथ्वी पर विचरण किया था, जिसका हृदय विशाल आकाश में स्थित है, वह मरण रहित पृथ्वी हमें श्रेष्ठ राष्ट्र बल और दीप्ति प्रदान करे। जिस पृथ्वी पर बहता हुआ जल रात में और दिन में समान रूप से गमन करता है, ऐसी अधिक जल वाली पृथ्वी हमें दूध के समान सार रूप फलों तथा तेज से युक्त करे। अश्वनी कुमारों ने जिस पृथ्वी का निर्माण किया, श्री विष्णु ने जिस पर पराक्रम का प्रदर्शन किया तथा इंद्र ने जिस पृथ्वी को अपने अधीन करके शत्रुओं से हीन कर दिया, वह पृथ्वी अपना सार रूप जल मुझे उसी प्रकार पिलाए जिस प्रकार माता पुत्र को दूध पिलाती है। हे पृथ्वी, तेरे बर्फ से ढके हुए पर्वत एवं घने वन हमें सुख प्रदान करें। मैं इंद्र देव के द्वारा सुरक्षित पृथ्वी पर इस प्रकार प्रतिष्ठित रहूं कि ना मेरा विनाश हो तथा ना मैं किसी से परिचित हूँ। हे पृथ्वी, तेरी नाभि अर्थात मध्य भाग से सभी के शरीरों को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, मुझे उन्हीं के मध्य स्थित करो। भूमि मेरी माता है